Let me see the love. Sari kapa gani, sari kapa gani, sari kapa gani, sari kapa gani, sari kapa gani.